کہ قرآن مجید فرقان حمید کے تلاوت کے آداب کیا ہیں، یہاں تک کہ دینی کتب کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے کے بھی آداب ہیں. تلے اوپر کہیں کتابیں رکھی جائیں تو سب سے اوپر قرآن مجید فرقان حمید رکھا جائے، اور دیگر امور اسی زمن میں ہم نے عرض کیے. اور خاص بات یہ ہے جسے ہم پھر دوہرا دیں کہ جب بھی کہیں لفظ پڑھنا آیا کہ یہ پڑھا جائے تو پڑھنا اسی کو کہیں گے کہ اتنی آواز ہو کہ اس کے اپنے کان سنیں. محض لب ہلانے سے یا منہ بند کر کے پڑھنے سے یہ پڑھنا نہیں کہلائے گا، بلکہ تمام نمازیں فاسد، اور اس کے پڑھنے پر کوئی ثواب نہیں جب تک اتنی آواز سے نہ پڑھا جائے کہ اپنے کان اسے سن لیں. چاہے نماز ہو، درود شریف ہو، تسبیح ہو، تحلیل ہو، تحمید ہو، اللہ کی تعریف ہو، حمد و ثنا ہو، جو بھی پڑھیں، اندرون نماز یا بیرون نماز، اس وقت تک ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ اتنی آواز سے نہ پڑھا جائے. آج ہم نے ایک نیا عنوان یہ قائم کیا اور کر رہے ہیں کہ قرآن کی بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر فضیلت. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہونے کی وجہ سے یہ سب اللہ تبارک و تعالی کا کلام، الحمد سے لے کے والناس تک. اس لیے نماز میں قرآن مجید جہاں سے چاہے آپ پڑھیں نماز ہو جائے گی، اور قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کا ثواب ملے گا. ایک طبقہ جو اپنے آپ کو پرویزی کہلاتا ہے، اہل قرآن، اس نے ایک نئی بدعت یہ پیدا کی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ نماز میں وہی صورتیں پڑھی جائیں جس میں صرف اللہ تبارک و تعالی کی تعریف اور توصیف ہو. کیونکہ قرآن مجید میں تو حیض اور نفاس کے مسائل بھی، طلاق کے مسائل بھی ہیں، نکاح کے مسائل بھی ہیں، ان کا تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. لہذا جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہو وہی تلاوت کی جائے. یہ بات 1400 سال تک کسی نے نہیں کہی، اب یہ کہی جا رہی ہے محض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ جہاں سے بھی قرآن مجید پڑھا جائے نماز میں، اس سے قرآن کی تلاوت ادا ہو جائے گی. یہ بات اب الگ ہے کہ بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر فضیلت ہے. سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جیسے ہم اگر توبہ کے عنوان پر کلام کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے جائیے، کہ مولانا نے تو واضح میں کہہ دیا کہ جب توبہ کریں توبہ ہو جائے. ہم اگر کسی صورت کی الگ فضیلت بیان کریں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوگا کہ تلاوت قرآن مجید پر کر دی جائے، انہی صورتوں کو پڑھا جائے. نہیں، اپنے معمولات کی جو تلاوت ہے اس کے علاوہ کچھ وقت نکال کر ان صورتوں پر توجہ دی جائے جو آج کا عزیزان گرامی ہمارا عنوان. اس سے کیا ہوگا، آدمی کو ثواب بے انتہا ملے گا، اور اس کی کچھ خاصیتیں بھی ہیں. ہم نے حصول برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس پر تو ہم کلام نہیں کریں گے. محض حصول برکت تلاوت کی گئی، ہم چند صورتوں کے مخصوص فضائل آپ کی خدمت میں رکھتے. مثلا ایک کتنی مختصر صورت ہے، سورہ اخلاص، بہت مختصر صورت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر اس کا ثواب ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر آئے، فرما میں تم کو آج ایک تہائی قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر بتاؤں گا. حضور باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد آپ نے صرف سورہ اخلاص تلاوت کی. قل ہو اللہ احد اللہ الصمد آخری تک. وہ فرمایا یہ ایک تہائی قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے برابر ہے. اسی طرح ایک حدیث شریف فرما قل یا ایو الکافرون یہ ایک چوتھائی قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کے برابر. مثلا کوئی چار مرتبہ قل یا ایو الکافرون پڑھ لے تو پورے قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کا ثواب ہوگا. اور سورہ اخلاص اگر تین مرتبہ پڑھ لے تو گویا ایک مرتبہ سورہ اخلاص دس پاروں کے برابر ثواب ہوگا. گویا تین مرتبہ کسی نے سورہ اخلاص اگر پڑھ لی تو سورہ اخلاص پڑھنے پر اسے پورے قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کا ثواب ہوگا. یہ ثواب کے اعتبار سے ہے. پھر وہی بات میں دہراؤں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت روک کر خالی اسی سورت کو پڑھا جائے. یہ دو باتیں میں نے بیان کی. قرآن مجید فرقان حمید میں دو آیتیں ایسی ہیں کہ جس کو فرمایا گیا کہ یہ عرش کا خزانہ, عرش کا خزانہ. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اپنے بال بچوں کو تعلیم کرو ان آیتوں کو تاکہ وہ پڑھا کریں. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عرش پر پہنچے, لا مکہ پہنچے, وہاں کی منزل آپ نے شب معراج میں سماعت فرمائی. فکان قاب قوسین او ادنا, اللہ نے حضور کو وہ قرب عطا فرمایا دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب. فاوحا الى عبده ما اوحا, تو اللہ تبارک و تعالی نے جو چاہا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی فرمائی. اب یہ بہت لمبا عنوان جو شب معراج میں ہم نے اس میں کہ کچھ باتیں ہم نے بیان کی, یہ فاوحا الى عبده ما اوحا یہ کیا تھا. تو ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید تو اکثر حضرت جبریل امی کے ذریعے سے آیا, مگر علماء فرماتے ہیں ایک وحی جلی یعنی فرشتہ آن کر کے حضور سے کلام کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ. اور ایک قسم ہے وحی خفی جو ہر نبی کو ہما وقت جو ہے وہ عزیزان گرامی اس سے اس کو مشرف رکھتی, اس میں فرشتے کی ضرورت نہیں. بلا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے قلب پر القا فرماتا ہے بغیر کسی واسطے کے کلام فرماتا. تو ایک قول یہ ہے کہ جب حضور شب معراج اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو بغیر فرشتے کی مدد کے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضور کو کلام عطا فرمایا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں. یہ عرش کا خزانہ ہے. فرمایا جس نے رات میں اسے پڑھ لیا تو رات کی عبادت کا سارا مغز اس نے پا لیا. جو کچھ ایک رات میں آدمی عبادت کر سکتا ہے وہ سارا عبادت کا ثواب اس نے پا لیا. اس لیے فرمایا اپنے بیوی بچوں کو اپنے اہل و عیال کو اس کی تعلیم کرو. اب آئیے وہ الفاظ کیا ہیں, بعض اشارے خود حدیث میں موجود ہیں اور اس کی شرح میں ملا علی قاری اور دیگر حضرات نے لکھا. وہ آخری سورہ بقرہ کی آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے, تو فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون, یہاں سے شروع ہونے کے بعد فانصرنا علی القوم الکافرین, یہاں تک یہ سورت کا آخری حصہ ہے. اس سے عرش کا خزانہ بتایا گیا. اور فرمایا کہ رات میں جو یہ پڑھ لے تو گویا اس نے رات کی پوری رات کی ساری عبادت گویا اس نے انجام دی. اب آپ دیکھیے, آپ اگر تلاوت کریں جسے یہ کلمات حفظ کوشش کریں حفظ کرنے, مشکل سے دو تین منٹ آپ کے لگیں, لیکن آپ دیکھیے اس کا ثواب کتنا زیادہ کہ گویا پوری رات کے جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب سورہ بقرہ شریف ان آخری آیتوں میں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عزیزانے کتنا کرم کتنا فضل ہے کہ یہ عرش کا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے امت مسلمہ کو عطا فرمایا. اسی سورہ بقرہ میں ہے آیت الکرسی, اس کے فضائل الگ ہیں. فرمایا کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو جنت میں جانے میں سوائے موت کے کوئی چیز مانے نہیں. اب سوائے موت کے کوئی چیز مانے نہیں کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لے. جو آپ گھڑی دیکھ کر بھی پڑھیں تو ایک منٹ کا عمل ہوگا یا ڈیڑھ منٹ کا. فرمایا کہ صرف موت کے علاوہ کوئی چیز اس کے درمیان حائل نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس وقت بھی آدمی کو موت آئے اس آیت مقدسہ کے پڑھنے میں وہ سیدھا جنت میں جائے گا, سیدھا جنت میں جائے گا سوائے موت کے کوئی چیز مانے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. جو آیت الکرسی صرف ایک مرتبہ عزیزان گرامی پڑھ لے تو اس کا یہ ثواب ہے ہر نماز کے بعد. ایک اس میں لطیفہ بھی سن لیجیے آپ, جو حدیث شریف میں وہ یہ ہے, حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم دین, علماء کو پڑھاتے, سید المفسرین امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس کے استاد بھی, ان کو اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو انہوں نے قرآن پڑھایا, تفسیر پڑھائی, احادیث مقدیات کرائی. تو گویا وہ ایسے صحابی ہیں زید ابن ثابت کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے استاد ہیں. اور جس وقت قرآن مجید فرقان حمید جمع ہوا تو وہ اتنے بہترین حافظ اور عالم دین تھے کہ حضرت صدیق اکبر نے جنگ یمامہ میں فاروق اعظم کے مشورے سے قرآن مجید جمع کرنے کا کام جن کے ذمے لگایا وہ حضرت زید ابن ثابت. آپ پچھلی گفتگو میں سماعت فرما چکے کہ جب دور عثمانی رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے جمع کرنے کا کام جب شروع ہوا, جو ایک سرشتہ ایک بورڈ بنا اس کے سربراہ بھی حضرت زید ابن ثابت, وہ اس کو روایت کرتے ہیں. ان کا کھجور کا ایک باغ تھا, وہ کھجور کے باغ میں جب گئے تو دیکھا کہ بہت زیادہ شور, جیسے لوگ آپس میں ہڑبوں کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, اور دیکھنے میں کوئی آدمی نظر نہیں آتا. انہوں نے پوچھا یہ شور کا کا؟ تو وہ صحابی رسول نے زور سے چیخ کر کہا سونو تم لو, کائے کے لیے آئے ہو میرے باغ میں؟ وہ جنات تھے, انسان نہیں تھے کہ جو نظر آئے. انہوں نے کہا حضرت ہم جنات, انہوں نے کہا میرے باغ میں کیا کر رہے؟ کہنے لگے ہم اصل میں بھوک اور افلاس سے تنگ آ کر آپ کے باغ میں آپ کے باغ کی کھجوریں کھانے کے لیے آئے, تو آپ ہم پر جائز کر دیں تاکہ ہم کھا لیں. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ جنات مسلمان تھے, اگر وہ کافر ہوتے تو کافروں میں تو تخصیص نہیں حرام حلال کی کبھی کے کھا گئے ہو, تو انہوں نے کہا آپ ہم پہ حلال کر دیں تاکہ ہم کھا لیں اور ہمارے لیے جائز ہو جائے. اس سے ایک بات کا یہ پتہ لگا جو پہلے کہی, دوسری بات کا یہ پتہ لگا کہ جنات جو ہیں وہ کھجور بھی کھاتے ہیں. ایک یہ جزیہ ملا, ورنہ ایک جزیہ یہ ہے کہ جنات کی غذا کیا ہے. جنات کی غذا عموماً حدیث شریف میں دو بتائی گئیں, اور دو کیوں بتائی گئیں اس کو دوسری حدیث سے سمجھیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی کو استنجا کی حاجت ہو تو یہ ڈیلے سے استنجا کرنا سنت سے ثابت, پانی سے استنجا کرنا بھی جائز ہے. پہلے ڈیلے سے استنجا کیا جائے تاکہ کوئی خطرہ اندر باقی نہ رہے, جب آدمی مطمئن ہو جائے تو مستحب یہ ہے کہ پھر پانی سے بھی استنجا کیا جائے. اگر کہیں پانی نہ مل رہا ہو تو ڈیلے سے کوئی استنجا کر لے اور نماز پڑھ لے تو بلا کراہت اس کی نماز جائز ہوگی, پانی استنجا مستحب. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی آدمی کوئلے اور ہڈی سے استنجا نہ کرے, کوئلہ اور ہڈی اس سے استنجا نہ کرے. حضور ان دونوں میں کیا خوبی کیا برائی کیا معاملہ استنجا نہ کرے؟ تو فرمایا یہ تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہے, کوئلہ اور ہڈی یہ تمہارے بھائی جنات کی خوراک. اب اس کی شرح میں ہم نے پڑھا یہ کوئلہ اور ہڈی, یہ ہڈی جنات کیسے کھاتے ہوں گے؟ تو اب آپ کو تعجب ہوگا سن کے, اس کی شرح میں ہم نے پڑھا کہ جو ہم گوشت کھان کر کے ہڈی پھینک دیتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے, کس طریقے سے اپنی مخلوق کو رزق دیتا ہے. پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی رزق دیتا ہے, جہاں آدمی گمان بھی نہیں کر سکتا. تو علماء نے اس کی شرح میں لکھا کہ جو گوشت کھان کر ہم ہڈی چوس کر جب پھینک دیتے تو اللہ تبارک و تعالی جنات کے حق میں دوبارہ اس پر گوشت پیدا کر دیتا، ان ہڈیوں پر دوبارہ اللہ تبارک و تعالی گوشت پیدا کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالی انہیں رزق دیتا ہے کہ جتنی ہڈیاں ہیں وہ ان کے حق میں گوشت سے پر ہو جاتی ہیں اور ان ہڈیوں کو وہ تناول کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ زید ابن ثابت کی حدیث سے پتا لگا کہ جنات جو ہیں وہ گویا کھجور بھی کھاتے ہیں۔ اب سنیے جو میں کہنا چاہتا تھا بات وہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا آپ جائز کر دیجئے کھجور تاکہ ہم یہ کھجور کھا لیں۔ زید ابن ثابت نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہا اچھا یہ بتاؤ تم جنات ہو، ان کا مطلب کیا تھا، لوگوں کو ستاتے ہو، پریشان کرتے ہو، سوتے ہوئے آدمی کو پریشان کرتے، لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالتے، کسی کے اوپر آ جاتے، جیسا کہ قرآن مجید نے بھی فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والنار، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے، پریشان کرنے والے لوگ جیسے آدمیوں میں ہیں اسی طریقے سے جنات میں بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، سنیے توجہ سے، کہنے لگے پہلے یہ بتاؤ کہ تم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کوئی وظیفہ ایسا بتاؤ کہ کوئی آدمی اگر اسے پڑھ لے تو تمہارے شر سے محفوظ ہو جائے، یہ بتاؤ پہلے، اس کے بعد میں کھجوروں کو جائز قرار دوں گا۔ انہوں نے کہا ہمارے شر سے بچنے کے لیے سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی اگر پڑھ لیں تو کوئی شیطان جن آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اب انہوں نے کہا تم کھجوریں کھاؤ، میں نے جائز کر دی تمہارے لیے کھجوریں، تو کھجوریں جب انہوں نے کھائیں تو اس میں ایک شرط یہ لگا دی کہ چونکہ تم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے یہ بتاؤ، تو خود انہوں نے بتایا کہ ہم سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، اس لیے کوئی آدمی اگر رات آیت الکرسی کو تلاوت کر لے تو صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے، صبح اگر تلاوت کر لے تو دن بھر شیطان اس کے قریب نہیں آئے، کوئی عاصف زدہ ہو، جنات کا اس پر اثر ہو جائے، اس کے لیے یہ وظیفہ تیر بہدف ہے، یہ پڑھ کر کے دم کیا جائے اور اپنے بچوں پر دم کیا جائے تو شیاطین کے اثر جو ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، ان آیتوں کو یاد بھی رکھیے کہ ان آیات میں جو قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر اس مانا کر عزیزان گرامی فضیلت ہے۔ اب آئیے ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، سورہ ملک فرمایا یہ عذاب سے نجات دینے والی سورت ہے سورہ ملک، کہ جو آدمی تلاوت کرے تو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور فرمایا قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہے گا، قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہے گا، اور جو شخص سورہ ملک تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، یہ بھی حدیث شریف میں عزیزان گرامی ہے کہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور سورہ ملک کا پڑھنے والا ایک روایت جو میں آگے آپ کو بیان کروں گا، جو آدمی اس کے وظیفے کا عادی ہو جائے، اپنا اس کو وظیفہ لازم کر لے، تو حدیث شریف سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آدمی اگر انتقال بھی کر جائے چونکہ سورت سے مانوس ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی قبر میں بھی اسے توفیق دے کہ وہ یہ سورت قبر میں بھی تلاوت کرے۔ اب اس کا ثبوت سنیے آپ، یہ جو لوگ کہتے ہیں لوگ مر کر مٹی میں مل گئے وغیرہ، اب جانے کیا کیا لوگ کہتے ہیں، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے یہی بدتمیزی والی زبان استعمال کرتے علیاذ باللہ تعالی، کہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے۔ اور اہل سنت کا ایمان یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام صرف ان کی ارواح ان کے بدن سے جب نکلتی ہے، یہ قانون موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن اس موت کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کی ارواح ان کے اجسام میں لوٹا دیتا، پھر وہ جیسے اس دنیاوی زندگانی میں زندہ تھے اسی طریقے سے اصل جو ہیں اللہ کے نیک بندے یا انبیاء اسی طریقے سے زندہ ہیں، لوگ عموماً اس کو نہیں مانتے۔ اب آئیے جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اس حدیث شریف کو ابو داؤد نے نقل کیا جو صحیح ستہ کی کتاب، اس حدیث شریف کو علامہ امام ترمذی نے نقل کیا جو صحیح ستہ کی کتاب ہے، جو درس نظامی میں ساری دنیا میں پڑھائی جاتی، آدمی کا کوئی مذہب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہو، دیوبندی کہتا ہو، سنی کہتا ہو، بریلوی کہتا ہو، درس نظامی کا جہاں گویا رواج ہے، وہاں یہ کتابیں ضرور پڑھی جاتی ہیں. یہ چھ کتابیں ہیں جن کو سیاح ستہ کہتے ہیں. یہ تو ان میں سے ایک ابو داؤد شریف اور ایک ترمذی شریف بھی ہے, اس میں یہ حدیث موجود ہے. اور بیان کس نے کیا اس کو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور ہم نے جو ابھی بیان کیا زید ابن ثابت ان کے شاگرد ہیں, اور تفسیر کا فن سب سے زیادہ جانتے. اس کی وجہ کیا ہے تفسیر کا فن زیادہ جاننے کی؟ یہ حضور کی خدمت میں تھے. مسواک چاہیے مسواک دے دی, وضو کا پانی چاہیے تو لوٹا بھر کے پانی رکھ دیا, کوئی چیز حضور کا ضرورت ہو کھڑے ہوں جو چیز چاہیے فوراً پیش کر دی. ایک دن حضور کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا تو آپ نے کیا کیا؟ عبداللہ ابن عباس کو اپنے سینے سے لگایا, اس طریقے سے جکڑ کے اللہ سے دعا کی, مولا یہ میرا چچا زاد بھائی ہے اسے تو قرآن کا فہم عطا فرما دے, قرآن میں بصیرت اور فہم عطا فرما. اب دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تفسیر میں کتابوں میں ہمیں یہ قول ان کا ملتا ہے کہ مجھے قرآن میں وہ تدبر اور وہ بینائی حاصل کہ میرے اونٹ کی گردن کی رسی اگر گم جائے تو میں اسے قرآن میں تلاش کر لوں گا. کتنا تدبر حاصل ہے قرآن مجید. تو ہوا یہ کہ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس, ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا, ظاہر ہے کہ وہ بھی صحابی. انہوں نے کہا حضور میرے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. وہ کیا تھا؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ قبرستان ہے یا قبریں ہیں. کسی زمانے میں لوگ وہاں دفن ہوئے اور حالات اور موسم کی ناسازگاری اس کی وجہ سے وہ زمین ہموار ہو گئی, پتہ نہیں لگتا تھی یہاں کچھ قبریں. کہنے لگے وہاں میں نے ایک خیمہ نصب کیا, جب خیمہ میں نے وہاں لگایا تو مجھے زمین میں سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آئی. اور آواز کس کی آئی؟ ہو سکتا کوئی جن پڑھ رہا ہو, کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا, آواز اس کی بھی آ سکتی ہے. بلکہ ان کے الفاظ یہ ہیں, ایک انسان تلاوت کر رہا اور آواز مجھے زمین میں سے آئی. میں سمجھ گیا کہ یہ کسی کی قبر ہے اور صاحب قبر قبر میں قرآن مجید تلاوت کر رہا, سورہ ملک جو ہے وہ تلاوت کر رہا. میں نے تو قبر میں سے زمین میں اس کی آواز سنی, اور یہ نہیں کہ کوئی دو چار الفاظ, بلکہ فرما میں سنتا رہا یہاں تک کہ اس نے پورے سورہ ملک جو ہے اسے تلاوت کر لیا. اور اسے تلاوت کرنے کے بعد کیا ہوا کہ میں نے پوری سورت سنی, اور سننے کے بعد پھر میں آپ کے پاس آیا تو حضور علیہ السلام نے فرما ہاں سورہ ملک جو ہے یہ نجات دینے والی سورت ہے, گویا قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت ہے. یہ بھی دو چار منٹ کا وظیفہ ہے, روزانہ اگر اسے پڑھا جائے عزیزان گرامی تو کیا ہوگا, نجات دینے والی سورت ہے. اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں پر رحم فرما دیتا ہے, قبر میں بھی اسے آسانی ہوگی اور کل قیامت میں بھی عزیزان گرامی اس پہ آسانی ہوگی. یہ ساری باتیں ذہن میں مرتب کرتے جائیے. آپ غور فرمائیے, شہادت کتنا بڑا منصب ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے, کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے, اور شہید کا منصب کتنا بلند. ہم نے کسی دن کہا اور اس پر ایک تقریر میں اس کی وضاحت کی کہ جو آدمی جنت میں جاتا ہے کوئی آدمی دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرتا, اس لیے کہ اسے وہ نعمتیں وہ رحمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں کاہے کے لیے آئے. میں دنیا تو ایک قسم کا جیل خانہ, اور یہ میں نہیں کہا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اد دنیا سے جن المومن, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے. یہ جیل خانے سے نجات ملنے کے بعد آدمی خواہی ظاہر کر رہا ہے کہ دوبارہ دنیا میں آئے. ہم نے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں پڑھا, یہ صوفی منش آدمی تھے, ان کا رجحان صوفیت کی طرف تصوف پر زیادہ ہوا, اور یہ شاگرد تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. بڑے عبادت گزار تھے, اس قدر عبادت گزار کہ میں ان کے واقعات بیان کروں تو میرا مضمون رہ جائے گا کہ لوگوں نے ان کو جب ان کا وصال ہوا تو کسی نے ان کو دیکھا, وہ سجدے میں تھے, ان کا وصال ہوا, خواب میں انہوں نے دیکھا تو بھاگے جا رہے کہ بھائی ٹھہریے ذرا ٹھہری, بھاگے جا رہے. بڑی مشکل سے روکے, یہ خواب کا عالم. دیکھنے والے نے کہا خیریت تو ہے، آپ اتنا دوڑتے بھی کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وصال ہو چکا تھا. ارے کامیاں، بڑی مشکل سے تو قید خانے سے نجات ملی، اس لیے بھاگے جا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ قید کر دیا جاؤں. تو دنیا میں تو کوئی آدمی آنے کی خواہش ظاہر نہیں کرتا، لیکن سبحان اللہ، شہید ایک ایسا منصب ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو رب کریم ان سے اس سے فرمائے گا، اے شہید یہ ساری نعمتیں رحمتیں یہ دیکھ سب تیرا سمر، کچھ تجھے چاہیے؟ مزید کچھ چاہیے؟ تو شہید جنت کی کوئی نعمت نہیں مانگے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ اگر تو دینا چاہتا ہے ایک بات کا ہم تجھ سے تقاضا کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسا تو نے اب اپنی راہ میں شہید کر کے اپنے دربار میں بلایا تو مولا اس سے دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج، دوبارہ شہید کرا کر اپنے پاس بلا، پھر اس کے بعد دنیا میں بھیج، پھر شہید کرا کے اپنے پاس بلا، پھر دنیا میں بھیج، پھر شہید کرا کے اپنے پاس بلا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ بوقت شہادت ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بڑی اذیت ہو رہی ہے، تڑپ رہا ہے، پھڑک رہا ہے، جان دے رہا ہے، مگر اس کو وہ لذت اس وقت محسوس ہوتی ہے کہ جنت میں جانے کے باوجود اسے وہ یاد کرتا. اور ایک حدیث شریف میں یوں بھی اس کو فرمایا کہ شہید کتنی ہی دردناک صورت میں شہید کیا جائے اسے تکلیف صرف اتنی ہوتی ہے جیسا کسی چونٹی کے بچے نے اس کو کاٹ لیا، صرف اتنی تکلیف. اور اس پر ہم نے تفصیلاً کلام کیا تھا آج سے چند سال پہلے، موت کی اذیت پر تین تقریر ہم نے جمعے میں کی اور اس پر ہم نے تفصیل بیان کی. اب آئیے، یہ ہے منصب شہادت. اب سنیے قرآن کی آئے، اللہ اکبر. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ کوئی آدمی رات میں سوتے میں، ابو امامہ اس کے راوی، کنز العمال شریف میں اس حدیث شریف کو لکھا گیا جو بڑی ضخیم کتاب ہے حدیث شریف، فرمایا کہ رات میں سوتے میں کوئی آدمی سورہ حشر کی آخری آیتیں تلاوت کرے، کہاں سے؟ ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب و شہادہ ہو الرحمن الرحیم، یہاں سے لے کے آخری تک. اگر آدمی رات میں اسے تلاوت کر لے تو رات میں اگر طبعی موت میں بھی اس کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی منصب شہادت عطا فرمائے گا، اور اگر صبح تلاوت کر لے اور صبح تلاوت کرنے کے بعد نکلے اور دن بھر میں اگر اس کی موت مغرب سے پہلے واقع ہو گئی تو سبحان اللہ کل شہیدوں میں اٹھایا جائے گا. تو آپ نے دیکھا بعض صورتوں کی فضیلتیں بعض صورتوں پر ایسی ہیں کہ کتنا بڑا منصب شہادت عزیزان گرامی صرف اس صورت کے پڑھنے پر ہے. چند آیتیں ایک دو منٹ کا کام ہے، اگر اس کو آپ اپنے وظیفے میں داخل فرما لیجئے تو رات میں جب آپ اسے پڑھیں تو پڑھنے کے بعد رات میں کسی وقت اپنی طبعی موت مر رہا، اپنی کسی تکلیف یا اذیت کی وجہ سے اس پر موت آ، یا کسی طرح سے بھی اس کی موت آ، تو رات بھر میں اگر اس کا انتقال ہوا عزیزان گرامی وہ شہید ہوگا منصب شہادت. اور اسی طرح صبح اگر پڑھ لے، دن بھر اگر کسی طریقے سے اسے موت آ جائے تو وہ شہید ہوگا. یہاں ایک بار یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صاحب وہ جو قتل ہوتا ہے شہید، اس شہید میں دونوں میں فرق کیا رہا؟ جس کے لیے فرما ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کا سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے. اور ایک فرما یرزقون، نہ صرف ہے کہ وہ زندہ ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رزق بھی دیے جاتے ہیں. اب اس میں علماء بحث کرتے منصب شہادت پر، تو علماء نے لکھا شہادت کی دو قسمیں، ایک ہے شہادت جلی. کیا مطلب؟ کہ جیسے کسی آلے قتل سے اس کو قتل کیا جائے، میدان جہاد میں قتل کر دیا جائے، کسی مہم پر گیا اور قتل کر دیا جائے، اس کو فرما یہ ہے شہادت جلی. اور ایک ہے شہادت خفی، اور اس میں بے شمار عزیزان گرامی اللہ نے کرم کیا اپنے بندوں پر اور پیارے مصطفیٰ نے اپنے غلاموں پر کیا، اس میں فرمایا جو دب کر کے مرے وہ شہید ہے، طاعون کی بیماری میں جو مرے اس کو فرما گیا کہ وہ شہید ہے، کوئی عورت زچگی کے موقع پر بچے کی ولادت میں اگر اس کا انتقال ہو جائے وہ شہید ہے، یہ شہادت خفی. اور کہا جاتا ہے بھئی اللہ تعالیٰ نے سارے منصب حضور کو عطا فرمائے لیکن منصب شہادت پر حضور کو فائز نہیں کیا، یہ بھی غلط فہمی. اگر دیکھنا ہو تو حضرت علامہ ابو الفضل قاضی ایاز کی شفا شریف ملاحظہ فرمائے، پھر اس کی شرح علامہ شہاب الدین خفاجی، پھر اس کی ایک دوسری شرح ملا علی قاری، اور حضرت شیخ محقی شاہ عبدالحق محدی دہلوی کے مدارج نبوت. اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق یہ شہید ہوئے، ٹھیک ہے، اسی طریق عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ شہید ہوئے، بظاہر صدیق اکبر شہید نہیں ہوئے، لیکن سنی ان تمام علماء نے ان کی شہادت یوں ثابت کی کہ حضور علیہ السلام خیبر کی جنگ کے بعد جب جیت لی آپ نے جنگ، یہودیوں کا قلعہ فتح کر دیا، ایک یہودی عورت نے بکری کا شانہ حضور کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے بکری کا شانہ ایک لقمہ اس کا لیا اور اپنے برابر میں ایک صحابی تھے انہیں وہ لقمہ چکا، وہ لقمہ کھاتے ہی شہید ہو، اتنا زبردست زہر کہ اس میں وہ شہید ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، مگر حضور زندہ رہے اور حضور علیہ السلام سے بکری کے شانے نے کلام کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں زہر ہے. بکری کے شانے نے کلام کیا. اب کیا ہوا، بعض روایتوں میں ہے کہ جو صحابی شہید ہوئے اس کے گوشت کے اس زہر آلود گوشت سے، ان کی تادیب اور قصاص میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا، لیکن عورت سے پوچھا گیا اس نے یہ کام کیوں کیا، اور فرمائے کہا بھی حضور تناول نہیں فرما، پہلے بکرے کے شانے نے کلام کیوں نہیں کیا، پہلے کلام کرتا حضور کھاتے نہیں. حکمت سنیے کیا، اس عورت نے کہا کہ میں نے آپ کے واقعہ سنے، کیا فتوحات کا تانتا بندھا ہوا، جدھر جائے ادھر فتوحات چل رہی ہیں آپ کی، تو میں نے پہلے غور کیا کہ آپ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی، تو میں نے سوچا کہ بکری کے شانے میں زہر اس لیے دیا جائے، اگر آپ بادشاہ ہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے، آپ جاں بحق ہو جائیں، انتقال ہو جائے، اور آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو میں نے پرانے لوگوں سے سنا اللہ کے نبی پر زہر اثر نہیں ہوتا، تو مجھے پتہ لگ جائے کہ آپ اگر بادشاہ ہیں تو آپ سے جان چھوٹ جائے، اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو زہر اثر نہیں ہوگا، جب زہر اثر نہیں ہوا تو پتہ لگا کہ آپ نبی ہیں. بہت آرام سے سوچئے، اگر حضور ایک لقمہ تناول نہ فرماتے تو یہ راز اس پر منکشف کیسے ہوتا، حضور بادشاہ ہیں یا نبی ہیں. اچھا اب حضور پر اس وقت اثر نہیں ہوا، لیکن آپ آئیے حضور کے وفات شریف پر جو حدیثیں ہیں ان میں ایک روایت یہ بھی کہ حضور فرماتے ہیں عین وقت مثال کہ وہ زہر جو ہے وہ سرایت کر گیا جو اس عورت کا تھا، اس زہر کی وجہ ایک حضور کے مثال کی وہ زہر کی ایک وجہ ہے، اور سرکار کی حدیث جو زہر سے مرا وہ بھی شہید ہے. تو اب کیا ہوا، وہ زہر حضور علیہ السلام نے سرایت کر گیا تو منصب شہادت پر حضور موجود، ورنہ منصب شہادت نبوت سے بڑھ کے منصب نہیں. اب آئیے صدیق اکبر کا، آپ نے 12 واقعہ سنا، حضور غار ثور میں گئے، صدیق اکبر نے غار ثور کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد ایک سوراخ جو ہے وہ رہ گیا، تو آپ نے کیا کیا، حضور کو بلایا، بلانے کے بعد اس پہ اپنا انگوٹھا لگا دیا یا ایڑی لگا دی، حضور کو بلایا اور اپنے زانو اقدس پر حضور علیہ السلام کو سلا دیا. اب اس میں تھا سانپ، اس نے پہلے تو اس طریقے سے گدگدایا تاکہ یہ دیوار ہٹ جائے، اور بعض اس شاخ نے یہ بھی کہا یہ دیوار کہاں سے آ گئی، کیا تم ہی صرف عاشق رسول ہو، ارے ہمیں بھی تو دیدار کرنے دو پیارے مصطفیٰ. صدیق اکبر نے انگوٹھا دبا دیا. اب کیا ہوا کہ سانپ نے ڈس لیا، مگر یہ منجمد ہو کر بیٹھے رہے تاکہ میں تب تڑپوں، ادھر ادھر ہلوں، حضور کی نیند میں فرق آ جائے گا. اللہ اکبر، کیا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منجمد کر کے بیٹھے رہے، انسان تھے، بشری تقاضے ہوتے ہیں. اب سوزش کی وجہ سے، حدت کی وجہ سے آنسو ٹپک گئے صدیق اکبر کی آنکھ سے، اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ غیر ارادی طور پر یہ آنسو حضور کے چہرے پر جب تب کے آپ بیدار ہو گئے. فرما ابو بکر یہ کیا معاملہ، کہ حضور کسی موزی جانور نے ڈس لیا، جب پیر ہٹایا تو اس میں سانپ، حضور نے اپنا لعاب دن ابو بکر صدیق کے انگوٹھے پہ لگایا، زہر بالکل صحیح ہو گیا. اور ابو بکر صدیق بھی کہتے ہیں کہ آخری وقت میں اس زہر نے اپنا کام کیا اور میرا وصال اس زہر کی وجہ سے ہوا. یہ منصب شہادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس پر فائز، اور بظاہر صدیق اکبر شہید نہیں کیے گئے مگر منصب شہادت پر وہ بھی فائز. کلام طویل ہو گیا، عرض کر رہا تھا اتنا بڑا منصب دو منٹ میں آدمی کو مرنا، پتہ نہیں ہم صبح چلے جائیں، آج دن میں چلے جائیں، روزانہ معمولات میں شامل کر لیں کہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ جناب یہ گویا سورہ حشر کی آخری آیت تلاوت سوتے وقت تلاوت کر لیں، جب بھی آدمی دنیا سے جائے گا منصب شہادت پر فائز ہوگا اور کل قیامت میں شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے. یہ ہم نے بہت سی صورتوں کے الگ الگ حکمتیں الگ الگ برکتیں ہیں، مگر ہم نے وقت کی مناسبت سے اتنا ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.